Spaghetti na stole. O jacie, ale szybko! To dzięki Power Booster w naszej płycie indukcyjnej wodę na makaron zagotowałam już w 60 sekund. Nowa płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lutego, minęła 20. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Mróz do minus 23 stopni i do pół metra śniegu są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zmarł aktor wyjątkowy, zagrał tysiące ról. W wieku 83 lat odszedł Krzysztof Kowalewski. Plan działania na rzecz wsparcia opozycji na Białorusi przygotował niemiecki rząd. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w południowo-wschodniej Polsce. Uruchomiliśmy alert i wysłaliśmy SMS-owe ostrzeżenie mieszkańcom województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Niestety jutro pogoda będzie bardzo trudna, ale takie najintensywniejsze te zjawiska będą właśnie na południu, na południowym wschodzie, właśnie w tych dwóch województwach, w części podkarpackiego i lubelskiego. To są ostrzeżenia trzeciego stopnia, tego najwyższego, przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozy mówią, że przyrost opadów może wynosić od 30 do 40 centymetrów nawet. Na północy kraju prognozowany jest natomiast bardzo duży mróz. Na Suwalszczyźnie do minus 23 stopni. Na Pomorzu termometry pokażą miejscami minus 18. W związku z tym zaludniły się noclegownie i ogrzewanie dla bezdomnych, mówi Tadeusz Wachowski ze schroniska dla bezdomnych w Koszalinie. W siarczystych mrozach nie mają gdzie się ogrzać. Najczęściej przychodzą wieczorem, w nocy. Najwięcej ludzi mamy w ogrzewalni i w noclegowni. Ale jeżeli ktoś zgłosi się do nas, a będzie w potrzebie, to na pewno go przyjmiemy. Wykaz schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na stronie www.gov.pl. Śmierć Krzysztofa Kowalewskiego to ogromna strata dla polskiej kultury, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Aktor zmarł w wieku 83 lat. Wystąpił w ponad 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Każda z jego ról to po prostu niezwykły sposób realizacji sztuki. Dla takich ludzi jak Krzysztof warto jest, nie mogę powiedzieć było, warto jest żyć, bo spotkania z takimi ludźmi sprawiają, że świat jest i lepszy, i mądrzejszy, i piękniejszy. Nie wyobrażam sobie najbliższych lat bez Krzysztofa. Aktora wspominamy także w naszych programach, przypominając m.in. fragmenty mistrzowskiego słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. Wspomnienie również jutro w Zagadkowej Niedzieli, audycji Do Trzech Razy Nuta i magazynie Bardzo Kulturalnym, a w poniedziałek w Trójce do Trzeciej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Informacje także na stronie i w serwisach społecznościowych Trójki. Utworzenie koalicji partii opozycyjnych, która większością 276 głosów w Sejmie mogłaby odrzucać każde weto prezydenta, proponuje Platforma Obywatelska. To jeden z przedstawionych dziś postulatów programowych ugrupowania. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz nazwał tę zapowiedź żartem Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki. W Polskim Radiu 24 mówił, że propozycja szerokiej koalicji jest propagandą Platformy Obywatelskiej, ponieważ Lewica odmówi w niej uczestnictwa. Między Platformą Obywatelską i SLD istnieje fundamentalny konflikt związany z czerpaniem z tego samego elektoratu. Platforma Obywatelska chce też m.in. zwiększenia przejrzystości życia publicznego i powrotu rozdziału stanowiska prokuratora generalnego od stanowiska ministra sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił też o potrzebie decentralizacji władzy. Proponujemy rozliczanie polityków, bo jesteśmy za państwem obywatelskim. Powinna być możliwość, tak jak w Wielkiej Brytanii, referendum w sprawie odwołania posła czy senatora. Porozmawiajmy na ten temat. Zmieńmy konstytucję. Przewodniczący PO Borys Budka dodał, że jego ugrupowanie prowadzi rozmowy w sprawie przedterminowych wyborów. Niemcy przygotowały plan działania na rzecz wsparcia opozycji na Białorusi, poinformowała o tym kanclerz Angela Merkel. Jednocześnie wezwała władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych.

15 minut po godzinie 20. Dobry wieczór w drugiej godzinie programu Przebojowa Sobota. Skojarzenia pewnie mieliśmy bardzo podobne. Serce podpowiadało, że to Stevie Wonder. Jednak na naszej trójkowej playliście wylądował kosmiczny pociąg Space Train w swoim hołdzie dla wielkiego mistrza. Bardzo lubię cytować zdania, które kiedyś powiedział Stevie Wonder. Na przykład to, że muzyka jest światem samym w sobie, z językiem, który wszyscy rozumiemy lub mamy chęć zrozumieć i uszanować. Jeśli niektóre źródła mówią, że sprzedał ponad 100 milionów płyt, to dla ilu osób na świecie stał się inspiracją? Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Tomasz Dudek, pozdrawiamy Państwa i dzieląc się naszą fascynacją Stevie Wonderem, zapraszamy już teraz na deski teatralne. Zapraszamy na Broadway. I found Stevie! He's in Washington! Washington! Yeah! Fighting to get Dr. King's birthday made into a national holiday! Look at our little Steve making history, but we still need the album. Yeah, but this is history. Prosto ze sceny teatralnej Broadway Motown, musical, który musiał być próbą wstrzemięźliwości tanecznej wśród widzów, którzy mieli to szczęście obejrzeć spektakl na żywo. Chwilę temu w roli Stevie Wondera Ryan Shaw. Jakiś czas temu w programie otworzyłem wątek samplowania, propagowania, wykorzystywania części utworu przez innego artystę z dorobku zupełnie innego artysty. Czy fanom muzyki hip-hopowej, a nawet zawężając to grono do odbiorców sceny G-funkowej, kojarzy się Państwu pan Michael McDonald? Gdzie i przez kogo został wykorzystany motyw tego nagrania? I keep forgetting things will never be the same again. znany m.in. z grupy Doobie Brothers, Michael McDonald. Oczywiście znany kulturze hip-hopowej jako człowiek, który muzycznie zainspirował Warrena G w utworze Regulate. Jak zawsze obiecuję, jak zawsze staram się takie obietnice spełniać, do pana McDonalda wrócimy w najbliższych programach, bo przecież muzyka Doobie Brothers jest idealna na sobotnie wieczory. W poprzedniej godzinie, mówiąc o targach staroci i poszukiwaniu perełek płytowych, obiecałem, że pojawi się Sade. Być może część z państwa buduje sobie teraz taki klimat właśnie w tym momencie, spędzając czas z przyjaciółmi, może nawet przy rozpalonym kominku i ciekawych rozmowach. Pojawienie się Sade powinno pogłębić ten nastrój, czego państwu oczywiście życzymy, wysyłając już teraz muzyczną pocztówkę ze Studia Trójki. Raz jeszcze chciałbym podkreślić, jak ważna jest dla historii muzyki dzisiejsza data. 6 dzień lutego. Co wydarzyło się tak ważnego? Otóż mija dokładnie dziś 54 lata, kiedy ukazało się pierwsze wydanie amerykańskiego czasopisma muzycznego Rolling Stone. Pewnie każdy z nas ma swoją ulubioną okładkę tego magazynu. Pewnie każdy fan muzyki przez ten okres miał okazję poszerzać swoje muzyczne horyzonty, oddając się także lekturze. A zapewne każdy artysta marzy o tym, by odszukać swoją fotografię na tak zwanej jedynce. Pewnie takie marzenie ma także John Batiste, zarażający świat swoim naturalnym uśmiechem, ale także i talentem, który na przykład wykorzystali muzycznie producenci animowanego filmu Soul. Ale my mamy dziś przy sobie nie disneyowską, a autorską, najnowszą kompozycję zatytułowaną I Need You. W bojowej sobocie teraz przenosimy się do Illinois w Stanach Zjednoczonych, gdzie swój talent gry między innymi na puzonie poszerza Brian Culbertson. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa już mieli okazję poznać tego artystę. Być może, jeśli nie i nie przychodzą muzyczne skojarzenia, to absolutnym znakiem rozpoznawczym może być kształt fryzury. Jeśli zamierzacie Państwo coś zmienić w swoim wizerunku, to propozycja ułożenia włosów a la Brian Culbertson brzmi naprawdę intrygująco. Ale nie o modzie na głowie, ale o modzie w muzyce jest ten program. Dance Like This. Bootsy Collins będzie wspomagał naszego bohatera w tym utworze, specjalista od funku, no i też od niecodziennych kształtów kapeluszu na głowie. Do way you look at me. Now from what I can got see, got that wiggle in your walk, in them tight short shorts. Ain't got time to talk when we dancing, you're the boss. Out there on the dance floor. That's right. I just want you to know that we got a new dance called the Glow Up. The Glow Up. Brian? Yeah. Are you ready? Oh, yeah. Are you ready? Let's get together and get these mugs on the one. Come on. Funkin' for funk. We gon' take it to the right now, y'all. Hop two times. We gon' take it to the right now, y'all. Hop two times. Now bring it up to the front. And hop two times. Now take it on back now, y'all. Two times. Now dip with it, spin with it, dip with it, spin with it. Now dip with it, spin with it, dip with it, spin with it. Show out, blow up, blow up, blow up. Show out, blow up, blow up, blow up. We gon' dance right on this floor. Yeah, Bobo. We gon' do this thing until we can't no more. We gon' dance. Right here. We gon' do this thing till we can't no more. I'm systematically stuck on the high, driving with my crew in my eight-wheel drive. Eight wheels, man. Looking forward to an all-night ride. Come and go to the club with me, dance and have some fun. Przyznam się Państwu, że spotkałem się kilkukrotnie z taką opinią, że wizerunek artysty, ten sceniczny, przebrania, styl, przyjęcie pewnej roli odstraszyło słuchaczy od samej muzyki. I właśnie pan Collins, wspomagający chwilę temu Briana Culbertsona, jest taką barwną osobą, postacią, do której niektórzy przez lata nie potrafią się przekonać, czego ja osobiście nie potrafię zrozumieć, a nawet kupuję, mówiąc kolokwialnie, każdy kształt i kolor jego gitary basowej. Zostajemy jeszcze na chwilę w amerykańskich zakamarkach historii. Kim był Eddie O'Jay? Mieszkał w Cleveland i był prezenterem radiowym. Dla Wartella Williamsa i Eddie'ego Lewarta stał się kultową postacią. A dlaczego? Dzięki niemu założyli zespół o nazwie The O'Jays. Prezentowanie i słuchanie muzyki ma wiele zalet. Między innymi możemy przenosić się błyskawicznie po świecie, a także być zawiadowcami tego wehikułu czasu, bo o ile chwilę temu gościliśmy w roku 73 i spacerowaliśmy uliczkami Canton w Ohio, no to teraz spokojnie możemy przenieść się do czasów prawie obecnych. Zabrałem dziś do studia płytę Old School Kuby Badacha. Kompozycja numer 6 z tego albumu nazywa się Tonight. Spine, who will take us through the night tonight? przebojowej sobocie w programie trzecim Kuba Badach Tonight. Proszę wyobrazić sobie, że największą liczbę słuchaczy nasi kolejni artyści mają w Bangkoku. Przyznam się Państwu, że odkryłem ich trochę przypadkiem i nie ukrywam, że stosuję ich muzykę od kilku dni jako hymn do porannej kawy. Czy kawa może mieć kolor pomarańczowy? Przyznaję, że w dzisiejszym świecie nic już raczej nie powinno nas zaskoczyć. Zatem pomarańczowa kawa, byle o smaku kawy, a nie pomarańczy. Gramy w wieczornym wydaniu, ale bardzo proszę spróbować zastosować także jutro o poranku. W Bangkoku przede wszystkim, ale na całym świecie znani są jako Rocketman. Człowiek, rakieta w trójce, Rocketman, bardzo radośnie i tej radosnej tezy postaramy się w programie Przebojowa Sobota bronić na pewno przez najbliższe 4 minuty. Nikodemus trafił do mojej płytoteki dość dawno temu, a sięgam po jego nagrania tylko w dwóch porach roku. Mroźną zimą albo bardzo upalnym latem. Jesień i wiosna są poza falą wrażenia jego kompozycji. Na ten wieczór wybrałem numer, który powstał przy okazji współpracy producenta z Quantigi Tempo. Nosi tytuł Mi Swing es Tropical. Se baila así. czas najwyższy, bo jeśli dziś było mało momentów soulowych, to właśnie obiecuję poprawę. Jest ze mną mocno neo-soulowy Good Boy Noah. To będzie właściwie chyba premiera na antenie Trójki. Czy można napisać piosenkę o miłości, nie używając w niej słowa miłość? Można. Za chwilę przykład. Pewnie niektórzy z Państwa odszukają nawet stylistykę, podobne frazowanie jak w utworach The Weeknd, a pewnie Państwo słyszeli, że będzie światowa trasa koncertowa The Weeknd za rok i planowany jest przystanek na koncert w Polsce, dokładnie w Krakowie. Wczoraj pojawiła się płyta Highlights, nowe wydawnictwo, choć utwory dobrze znane. Być może jest to jakaś mała zapowiedź setlisty koncertowej. Czekamy na koncerty, a teraz słuchamy piosenkę o miłości bez słowa miłość. Good Boy Noah w Trójce. I think she's the light in this whole room. And when we light that green, we gon' feel something. She's so bona fide, she the whole truth. Focus on you till the rooster sings. I just wanna get to know you. Got a couple things to show you. Body like it don't stop working out. I don't wanna keep this secret. Ain't no coming up, I'm deep in. I'm so lucky, look what I found. You got me saying, ooh, I got someone I could tie down. Damn, I want it right now. Ooh, I got someone who can ride out with me till this lights out. Like, ooh, I got all that I can think of. Pour the drinks up, cause we linked up. I think we bout to pull up. Our stocks about to blow up. I'm wolfing like I'm Wall Street CEO. Say now, them windows on who they out. Ain't just another mirror. Let's go and like we own that bitch now. I just wanna get to know you. Got a couple things to show you. Body like it don't stop working out. I don't wanna keep this secret. Ain't no coming up, I'm deep in. I'm so lucky, look what I found. You got me saying, ooh, I got someone I could tie down. Damn, I want it right now. Ooh, I got someone who can ride out with me till this lights out. Ooh, I got all that I can think of. Pour the drinks up, cause we linked up. W piosence o miłości Good Boy Noah. Dobrze mieć zawsze przy sobie ludzi, którzy czują blues, a to powiedzenie, które było przekazywane latami przez artystów, którzy stworzeni zostali, by pojawiać się na scenie i zarażać swoim talentem innych poprzez muzykę. Dobrze mieć zawsze mieć przy sobie na przykład płytę Jamesa Browna. Dobrze mieć przy sobie także ludzi, którzy budowali jego dźwiękowy, sceniczny sound. Na finał tej godziny artysta, który właśnie najbardziej znany jest ze współpracy z Jamesem Brownem w latach 60. Maceo Parker był głównym solistą w wielu hitach Browna, a także najważniejszym członkiem jego zespołu, grając m.in. na saksofonach altowym, tenorowym czy barytonowym. W przebojowej sobocie jest We Can Can. Men to get together with one another. We got a problem.